سورة القصص درس نمبر دريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أركل رسيده اشدہ زوانیتا مضبوطیا خپلتا واستوا او مضبوط شو اتینا او حکم او علم نو ورک منګ دتا کل مندی او فوا وکذالک نجز المحسنین اوم دغرنګي بدل ورکو منګا نیکی کون کو محسنین او تا د موسی علی السلام د پیدا کیدو او د پیدا کیدو نه پس دریاب ته غرزول د دریاب د غرزولو نه پس د فرعون په کور باندې دننه کېدل او بیا د هغه د پیو هغه مسله او دارنګي د هغه پرورش او مور څخه واپس کول او حتی دا چې ځوانۍ ته ورسېده الله تبارک وتعالی وی ولما بلغ اشده ار کله چې ورسېده ځوانۍ ته واستوا او مضبوط شو آتینا حکما و علما ورک منگ دتا کل منجی او فوا سنگا چی موسیٰ علیہ السلام د شورو نواخلی چی اللہ تبارک و تعالی ور لمور توی تی صندوق کی واچوا د د ساتل او تا تو واپس کول اغا زما کار دے انبیاء علیہ الصلات والسلام اللہ تبارک و تعالی د نور مخلوقات نا په هغه طریقه باندې چې هغه تمام مخلوق ته پاره کاغه د خپل وخت د یو قوم د پاره پیغمبري او کناغه بین الاقوامی د تمام خلکو د پاره پیغمبرانی اولو العزم پیغمبران چې تیر شوی دي نوح علیه السلام دارنګ ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم نو دا اول العزم پیغمبران موسی علیہ السلام دا غنه دی الله تبارک وتعالى فور کوالی کې وګورا دا غ متعلق چې کم د بچاو او تدبیرونه او دا رنګ دا غ د فاره د ساتنې هغه تنظیمات د رنګ د اعمال او د موسی علیہ السلام چې کم اخلاق الله تبارک وتعالى ول ور کړو دا غ د وجنه الله تبارک وتعالى وی منګه چ څنګه دی ځوانۍ ته رسیدو سره سره عقل مندی او پوه مې ولوم ورکړه د هر پیغمبر د فاره عقل مندی هم ډیر ضروری او دارنګ علم او پوه چې خلکو ته د الله تبارک وتعالى د دین دعوت ورکي په خپل هم هغه دین باندې زده کړه چې الله تبارک وتعالى ورته نصیب کړي او د زده کړې سره سره په هغه باندې خلکو ته خودل د عمل په شکل باندې چې په خپل په هغه باندې عمل پیرای نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى پویتا او د الله علم تا دا خو تمامه دنیا او هر څوک محتاج دي خو د پیغمبر په ذریعه سره الله تبارک وتعالى د تمام خلکو تربیت کوي نو پیغمبر لا ضروری خبره ده چې عقل مندی وسره ومي او پوه وسره ومي نو موسی علیہ السلام لیکل مندیوم او پوم ورکړی او کذالک نجز المحسنین الله تبارک وتعالى ويم دغه رنگ بدل ورکو مونږه نیکو کار وتا موسی علیہ السلام د الله تبارک وتعالى د طرفنا حکم چې دې د نیکو کارونو دې د نیکانو نو دې د محسنینو نو الله تبارک وتعالى فاغا مخلوق کې پاغ بندگانو کې چې الله تبارک وتعالى ته محبوب او الله تبارک وتعالى په حکم مطابق او هر یو کار وګورئ د پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق اگر که ملک پر خودلی یومی پریک دی که د بچو د پاره قربانی ورکولی غوم کوي که د مال او د دولت قربانی راځي هغه خوړو هغه په ذهن کې دا خبره اړوینا چې مال طرف ته توجه ورکی بلکې دې ته توجه ورکی چې زمونږ د دنیا دا ژوند دا دې ځای د اوسېدو لپاره نه دی بلکې زمونږ ژوند چې کوم دی د یو بل ځای لپاره چې دې ځای کې خو صرف الله تبارک وتعالى زمونږ هغه امتحانات کوي نو د هغې همیشه لپاره په نیکۍ او دارنګې په هغه صحیح سمت الله تبارک و تعالی باندې چریدونکي نو ایدا د نیکو کارونو ودخل المدینه تا او داخل شخار تا على حين غفله من اهلها په وخت نه خبره کې د اهل لاغینا فوجد فيها نو يمند پدي کې رجلين دوکسان يقتتلان چې یو بل سره جنگي دل جګړه کولا هذا من شيعته داود دل د موسى عليه السلام نه و چې بني اسرائيل يو وهذا من عدوه او دا بل چې دا د دشمنانو دو موسى عليه السلام نه چې کیپتي يو فاستغاثه الذي نو پر یادو کو موسی علیہ السلام تا اغا سڑی من شیعتی چی اغا دا قوم دا موسی علیہ السلام نو دا قوم دا دنو علی اللذی پو اغا سڑی بانده من عدوی چی دشمن دا دو فوکزهو موسی نسوک ورکو دلر موسی علیہ السلام فقدا علیه نو مرگ راغی پاغ بانده قال نو فرمائل موسی علیہ السلام هازا من عمل الشیطان نو دا جنگ ستاسو کار د شیطانو انه دا شیطان چې دی عدو مدل مبین دشمن او مدل گمراه کون کې سرګندې خطا کون کې سرګندې کله چې موسی علی السلام خپل ځواني ته رسیدلې نو داغه هغه حالت ذکر کوي کله چې هغه بنی اسرائیلی او یو کفتی دیو بل سره مشتو گریوانو جگڑه کولا نو داغی آن تا اشاره کهی چه کلا موسی علیه السلام خار تا داخل شو ولی چه دا دی کور دا خار نبهرو او پیر عون کرا با موسی علیه السلام تراتاو نو چه کلا دی دا بارنا راغی و پا خار بانی را داخل شو نو فرمایی پا دا غطیم که داسی وقتو چه خلق پا غپلت کهو سمطلب یا د غرمې وختو یا د شپې وختو خو خلک په غفلت کې یعنی مطلب دا په خوب باندې وو او په دې کې دی ولیدل چې دوه کس د یو بل سره په جګړه باندې ختی دي او یو بل سره جګړه کوي نو دا یو چې د قوم د دنه وو چې هغه د موسی علیه السلام د قوم چې موسی علیه السلام یې ولیدو نو فریاد یې ورته وکړه چې دا سړی په ما زیاتې کوي او دا زمونږ دشمن دی او دی خو اسی اومه هم بنی اسرائیل ته ډیر په حقیر نظر باندې او ډیر په سپک نظر باندې قتل نو د دې وجنه د موسی علی السلام نه د امداد غواړي چې ته زما مدد وکړه او دا سړی ما سره جګړه کوي نو موسی علی السلام چې نږدې شو نو صرف د ادب د پاره سوکې ورکاو او چې سوکې ورکاو د سوک سره سړی چې کم نه هغه مړ شو چې موسی علی السلام سوک ورکاو د دې وجنه دلته شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اغلی کی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعدیب اور گوشمالی کے لیے گونسا رسید کیا وہی صرف چکم دے یو سوکے ولور کو ماشاء اللہ بڑے طاقتور جوان تھے اور گونسا دیتے ہوئے پانی کا بھی طلب اس نے نہیں کیا یعنی پانی بھی نہیں مانگا یعنی سوکے ور کو اغا گوٹ ابو قدر اللہ وخ ورطا میلاو نشو نو موسیٰ علیہ السلام خو صرف سوک ور کردیو او سری چی کم دینو سا بالکل پا مرے کینی ولیو او بس مر شو سرا نو دا دی وجی نا موسیٰ علیہ السلام وی قال هذا من عمل الشیطان یو اشاره دا چی دا کار جنگ چستاسو پا منس کیو دا دا شیطان کار دے چی دی ہمیشہ دا پارا دو پا منس کی جنگی نو دا کار دا شیطانو یا دا چې سړی مړ شو نو هغه پخپله په دې خبره باندې خپې مانتیا ښکاره کوي چې داسې کارونه په دې کې د شیطان مداخلت څه مطلب چې یعنی د شیطان مداخلت دا دی چې اوس د دې د قوم سره زمونږ د قوم د جنګولو دپاره دا اوس یو خبره چې کم نه منځته راغله او دا د شیطان کار دی چې همیشه دپاره د دو قومونو په منځ کې یا د ښځې او د خاوند په منځ کې یا د دو دوستانو په منځ کې داسې یو خبره راولي د زړه بداوي چې په هغې سره بعضې وخت کې هغه خبره چې کم نه نو قتلونو طرف ته لړی شي جنګونو طرف ته لړی شي او په هغې کې څومره څومره مړي وشي نو دا عمل د شیطانو انه دا شیطان چې دی عدو دشمن دی مدول مبین خطاکار سرګند او خطا کوونکی او دارنګي گمراه کوونکی چې دې همیشه د پاره گمراهی طرف ته د شیطان کار دادې چې دې گمراهی ته خلق راکاږي. نو د دې وجنه کدا جنگ دا کار داسې وو نو دا هم د دې شیطان د طرف نه او شیطان کوي هم داسې. قال ربي نو فرمایل موسی علیه السلام رب اے رب زما انی ظلمت نفسی ما کم وکړو خپل ځان د پاره فغفر لی او بخی مال را فغفر له نو بخا او بخا الله تبارک و تعالی دلرا انه زکا چی الله تعالی چی دی هو الغفور الرحیم دا الله بهون کې رحم کون کې دی. سمره چې څوک الله تبارک و تعالی ته نږدې دومره زیات الله تبارک و تعالی نه هغه زیات یریږي. او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ټول مخلوقات کې په انسانانو کې زیات نږدې الله تبارک و تعالی ته هغه پیغمبرانی. نو ایک دم چې لا پیغمبري ورته نه و میلاو شوی خو الله تبارک و تعالی وی دی د نیکانو نه او ما ولا کل مندی او فو ور کړی وا په دغه ټیم کې دی وی زه د هغه چانه شم چې ما ځان لف عمل کې کمی وکړو او یا الله تبارک و تعالی ستا په حضور کې زه د دې کمی ستانه بخانه غواړم. الله تبارک و تعالی ورته بخنه وکړه زکه چې الله پاک وایي زه بخون کې رحم کوون کې. قال رب نو موسی علیه السلام رب زما بما انعمت علی په هغه وجه ای رب زما چې په سبب دا غي چې تا انعام وکړ په ما باندې فلن اكون ظهيرا للمجرمين نو چرې بنشم زه امدادي د مجرمانو. د الله تعالی نعمت یو ده چې د ټولو نه غټ نعمت دا چې څنګه ورته درخواست وکړو د بخانې دپاره الله تبارک وتعالی وایي ما درته بخانه وکړه. یو نعمت یا الله ستا د بخانې چې ما ته د بخانه وکړه. دویم نعمت چې تا مالا پورا کړې ده او دارنګې نعمت چې تا مالا عقل مندي او دارنګې پوه دې راکړې ده علم دې راکړې دی معرفت دې راکړې دی او دارنګې هغه نعمت د بدن دی او کاغه نعمت د طاقت د طاقت دی او کناغه نعمت د معرفت دی او کاغه نعمت تفوی دی. دا به زه هر څه د مجرمانو په مرسته کې نه استعمالومه. او دارنګي په حدیث کې عمر راضی چې چا د ظالمانو مرسته وکړه نو قدمونه به چې کم دی د قیامت پر ازمان دی پر پولیس رات باندې خوېږي. نو د دې وجه نه د ظالم مرسته کول دا د مظلوم باندې ظلم کول دی. د دې وجه نه په حدیث کې راځي څوک چې د مظلوم سره د امداد کولو لپاره قدم اوچتوي الله تبارک اچ د نه ظلم او تکلیف او مصیبت اوچت کی الله تبارک وتعالی به د قدمونه د قیامت پر از په پولیس رات باندې مضبوط کی. څنګه چې یو انسان د عبادت لپاره کوشش کوي د دې عبادت سره سره چې بهر دې د چا امداد کو دا ګور عبادت دی. ګانډیوال سره د لوخ یعنی مطلب دا کار خدمت په دیره کې ډیر کو په الله یې کینو کې عبادت کې راځي کې اخلاص تر کی په عبادت کې راځي. نو موږ سم رضان کړو په سار کې چې کوم نه او د سکو بیا جمعات ته سمره لري راشو او دلته بیا نو دغه رنگی په کار دي چې موږ په لار کوڅه کې هم د حقوق د خلکو خیال وساتو په دیره کې هم خیال وساتو. او بعض ظالمان په خپل کورونو کې خپل مور پلار ته تنگ دي. بعض ظالمانو نه خپل خزي تنگ دي. بعض ظالمانو نه خپل اولاد تنگ دي. او نبی علیه السلام وای خیرکم خیرکم لأهله غره پتا سو کې هغه څوک چې د خپل اهل لپاره. او دا یو دینار چې ته ګټې ستاد نکاح خزه ده او دا غی خلی ته چې کوم ډوډۍ د دې دینار نه غورځيږي په الله یې کینو کې چې صدقه ده. دا رنګ د مور پلاره خټیر اوچت او دا رنګ ور سره ستاد رونو ستاد خويند ستاد خپلوانو ستاد بچو دا ټول صدقات دي. خو کچره اخلاص په انسان په ځان کې پیدا کی یا الله دا طاقتونه دی را کړی دي. خدا طاقتونه بس د هغه چا د پاره نه استعمالوم کم خلک چې مجرمان دي. فاصبح ولی یعنی مطلب دا چې یو طرف ته وګوري نو د دې سړی دا جنگ چې کم دی نو دا داسې دی لکه مثلا چې ته یو جرم طرف ته ځې نو د داسې خلکو په منځ کې د داسې خلکو د پاره به زه امدادی نګرځم په اسبه نو ساره کو فل مدینه ته په دغه خار کې خائفن یریدون کې یترقبو انتظار کو فاذا الذي استنصره نو ناسا پاغه سړی چې امداد غوښته د دنا بل امس فرون یستصرخه فریاد کو دتا قال نو فرمایل موسی علیہ السلام له دت لقال له موسی او دت موسی علیہ السلام انك لغوی مبین یقینا تشر پسندیخ کارا څنګه چې سار لبیا په خار کې موسی علیہ السلام روان دی نو او د دې خبرې سره سوچ او فکر دی چې پرون خو سړی وجل شوی دی آیا چې دې بس کیږي نو خائفن یترقبو یریدون کې انتظار کو چیر سب کیږي فاذا الذی استنصره نو ناس هغه سړی چې دنه امداد غوښتلی او بل امس پرون یستصرخه پر یاد کو دتا قال له وی دتا وی دتا موسی موسی علیہ السلام وی دی چې دا پرون امداد کړي او دچا دته اوس موسی علیہ السلام وی انك لغوي لغوي مبين یقینا ته شر پسندیخ کارا څنګه چې دته بیا د امداد کول چا سره جګړه وا او بیا موسی علیہ السلام ته خبره کوي موسی علیہ السلام دا سر روان شو ورو ته ډیر زیات شر پسند دی هر وخت جګړې جوړې کړي فلما ان ارادا نو هر کله چې اراده وکړه ان یبتشا چې عملو کی بالذی پاغ سړی باندې هو عدو لهما چې دا دشمن دی دواړو قال یا موسی نو ورتا دغه سړی اے موسی اتریدو آیات اراده کای ان تقتلنی چې تقتل کمالرا کما قتلت نفسا بالامس لک څنګه چې تا قتل کړو یو نفس پرون ان تریدو ته اراده نه کای الا ان تكون جبارا فی الارض مگر دا چې شیتو زیاتی کون کې زورور بل ارض پزمکا کې وما تريد وتنغواړي ان تكون من المصلحين چې شیت د اصلاح کوونکو نه هم هغه سره چې امداد ته غواړي او موسی علی السلام د طرف ته روان شو او ورته وی ته ډیر زیات شر پسند سړی چې وروختي جګړې جوړ کړي او چې څنګه لاس اوچتاو د خلاصي د پاره بس هغه ویری چې کنه د خلاصي په ما اوچت کړ نو بس وی پرون دی هم سړی وجلې دی هغه خاخ کا خپل حکومت والا وته وی هغه خبره پټوا هغه ښکارا کړه وی پرون دی هم سړی وجلې نو چې چا سره په جګړه خو اوریدا چیرې پرونې قتل موسی علی السلام نشوي دی نو ورته وی او یارې چې دې په ما عمله کوي چې ماته شر پسند وي نو اوس ماره باندې عمله کوي نو په دې کې د خولې نه دې خبره باندې ګویا نه شو چې پرون دی سړی وجلې دی او نن تم څه کوي ما وجنې نو د دې وجنه ته غواړې چې په دنیا کې ته یو جابر او ته یو زورور انسان ځان حساب کې او ته نه غواړې چې د خلکو په منځ کې اصلاح راولي لغونه د اصلاح طرف ته لاړ شه ته لاس څنګه اوچتای یعنی زمونږ په منځ کې خلاصي وکا زمونږ لا موسی علیه السلام سویلی نو خدای د خلینو لا ټولې خبرې جاری شوې نو مقصد دا چې تر دې وخته پورې چاته پته نه و چې آیا دا مړی چا کړی دی قتل چا کړی دی خو چې کله دې سړی نه چې دا ورسره په جګړه د کفتی د فرعونیانو والا نو فرعون هغه ته پته ولګېده هغه بیا تللی دی هغه بیا د دې خبرې اظهار د باچا سره او دا رنګې د حکومت سره او د خلکو د فرعونیانو سره کړی دی انشاءالله نور بیان به بیا دې پسې د هغې تفصیل به کیږي ولما بلغ ارکله چې ورسېد اشده ځوانۍ ته ځوانۍ ده د خپلې ته واستوا مضبوط شو آتیناه حکما وعلما نو ورکه موږ د ته عقل مندي او پوهه وکذلک نجزی المحسنین هم دغه رنګې بدله ورکو موږ نیکی کوونکو ته ودخل المدينة او داخل شو خارتا على حين غفلة من اهلها فوقتنا خبره کی د اهل لاغینا فوجد فيها رجلين نويمن د پدی کی دو کسن سړی دو کتن سړی یقتتلان چی یو بل سره جنگیدل جنگ کو هذا من شيعتي داود دلی د موسی علی السلام نا وهذا من عدوه او داود دا بل چو د دشمن د دو فاستعاثه الذي نفريادك موسى عليه السلام تا الذي اغسري من شيعته چي اغد قوم ددنو على الذي بمقابله دا اغسري كي من عدوه چي دشمن ددو فوقزه موسى نسوك ورقدل رموسى عليه السلام فقدا عليه نمر غراغي پاغ بانده قال نو وی موسی علیہ السلام هاذا دا جنگ چه دی من عمل الشیطان دا دا عمل دا شیطان ندی انه دا شیطان چه دی عدو مدل مبین دشمن دی خطا کون کے سرگن گمراہ کون کے سرگن قال رب نوی موسیٰ علیہ السلام اے رب زما انی ظلمت نفسی ما کمی ہو کد پار دخپل زان فغفر لی بخنہ ہو کماتا فغفر لہو نو بخنہ ہو کرا اللہ تبارک و تعالی دتا دا انہو دا اللہ تعالی چی دے ہوا الغفور الرحیم دا اللہ غفور الرحیم بہن کے رحم کون کے دے قال او فرمائی موسیٰ علیہ السلام رب اے رب زما بما انعمت علي فاغ وجا چتا انعامك فما ماني فلن اكون ظهيرا للمجرمين نچر بنشم امدادي د مجرمانو فاصبح في المدينه نساري کو پدغ خار کی خائفا يريدون کی ترقبوا انتظار کو فاذا الذي استنصره بالامس نناسا پاغ سړی چ امداد غخت د دن پرون يستصرخه نو فریاد او کو دتا قال له موسى نويدت موسى عليه السلام انك لغوي مبين يقينا تخشر پسند اخكارا فلما ان اراد ان اركل شي اراده وكرا ان يبتش بالذي چملو کی پاغ سڑی هو عدو لهما چدا دشمن د دی دواړو قال يا موسى نوي وت اي موسى اتريد ايت اراده کہ ان تقتلني چ قتل کی مال را كما قتلت نفسا بالامس لك سنگ چ تا قتل کڑے یو نفس پرون ان تريد تيرادنك الا ان تكون جبارا في الارض مگردا چشیتو ها زورور پزمکا کی وما تريد تيرادنك ان تكون من المسلمين چشیت د اصلاح کوونکو نا